Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Bu hafta Allah subhanahu ve teala nasip ederse 29. cüz olan Tebareke cüzünde Me'aric suresinin tefsirine gelmiştik. İnşallah Me'aric suresinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Me'aric adlı sureyi indirmiş. Bu sure Mekki bir suredir ve 44 ayetten müteşekkil bir suredir. Hatırlarsanız daha önce Mülk suresi ile alakalı diğer işte tefsirini yaptığımız Hakka suresi ile alakalı surenin okunması ile alakalı faziletlerden bahsetmiştik. Allah Azze ve Celle'nin vereceği ecirlerden bahsetmiştik. Bu noktada Me'aric suresi ile alakalı zayıf dahi olsa en ufak bir rivayetle biz karşılaşmadık. Ama Me'aric suresi içindeki ayetlerin tasvir ettiği ahiret tablolarının dehşetinden dolayı çok büyük bir öneme sahip olan bir suredir. Allah hakkıyla okuyup dilinden kalbine indirenlerden kılsın bizi. Şimdi surenin ilk ayeti سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابِ وَاقِعٍ. O vakı olan, gerçekleşen azaptan soran sorduğu zaman. Sorulacaktır o azaptan. Bunun tefsiri hakkında İbn-i Kesir diyor ki اِسْتَعَجَلَ سَائِلٌ بِعَذَابِ وَاقِعٍ. Onlar azabı, gerçekleşecek azabı erken istediler, acele ettiler. Dediler ki bir an önce bu azap gelsin. كَقَوْلِهِ تَعَالَى. Başka bir ayette zaten Rabbimiz bu gerçeği şöyle açıklamıştı. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ. Diyor ki Allah ayette, onlar azabı hemen istiyorlar, acele istiyorlar. Allah ise diyor, vaadine muhalefet eden değildir. Verdiği söze muhalefet eden değildir. Yani Allah'tan hak bir vaat çıkmıştır, kıyamet kopacaktır. Allah'ın insanlara yazdığı azap onları bulacaktır tabii hak edenlere. Bu Allah'ın hak bir vaadidir. Allah bundan vazgeçmez. Ama birilerinin bunun hakkında sorması aman ne zamanda, aman şimdi miydi diye araştırması ne değildir? Allah Azze ve Celle'nin vaadini erkene alması için geçerli bir sebep değildir. Bu Müslümana bir ahlakı daha öğretir. Genelde müşrik toplum yapmayacağı şeylerle vaat ederler. Yapmayacakları şeyleri insanlara vaat ederler. Müslüman asla bu halde olmaz. Zaten münafığın hasretidir ki verdiği sözde durmamasıdır. Müslüman verdiği söze riayet eder. Ama bu sadece söz verip sözde durmak meselesinde değildir. Birilerini cezayla tehdit etme meselesindedir ki Allah insanları cezayla tehdit etmiştir. Doğru mu? Müslüman da birilerini cezayla tehdit edebilir vakti ve yerinde. Ama kendisinin karşı tarafı cezayla vaat etmesi, karşı tarafın onu tahriki neticesinde acele hareketle karşı tarafa hızlı bir cezaya vermeye itmemelidir. Yani nasıl bir örnek? Biriyle kavga ediyorsunuz. Kendince bağırıyor. Sen erkek misin? Şöyle misin? Ne yapabilirsin? Ancak aciz insanlar böyle konuşurlar. Yani iş yapacak adam konuşmaz. Susar. Bu konuşmalar da aldırmaz. Doğru zamanda, doğru yerde doğru olanı yapar. Yani affedersiniz argo tabirle horoz çok. Her yerde var. Adam senin sakalına küfreder, öyle yapar, böyle yapar. Öyle mi? Adresin neresinin? Nerede oturuyorsun? Adın, cismi? Söyle. Hani çok erkeksin ya. Ben seni bak tehdit ediyorum azabımla. Ben sana diyorum bak bir ceza vereceğim. Sen kimsin, gelebilir misin? Gel şu saatte şu adrese. Yok, senin belirlediğin vakitte değil. Ben biliyorum onun vaktini. Doğru şekilde, doğru yerde. Müslüman bu tavrını nereden alacak? Alemlerin Rabbinin kafirlere karşı sergilediği bu tavırdan örnek alacak. Çünkü Allah bizden de böyle olmamızı istiyor subhanahu teala. Ya boş böyle etrafa havaya tehditler saçan bir tip Müslüman tipi değil yani. Müslüman bu ahlaka sahip olmaz. Yerinde yerli bir şekilde karşı tarafı tehdit edendir ki o zaman tehdidin geçerliliği vardır. Allah'tan herkes korkuyor. Ateistleri kenara koyduğun zaman ki onlar da başları sıkıştı mı var. Fıtrat nedeniyle gene Allah'tan korkuyorlar da kabullenmek istemiyorlar. O da başka bir boyut. Herkes başı sıkıştığında cezanın geleceğini anlayınca hemen korkmaya başlıyor. O yüzden Müslüman da bu ahlak üzere olursa karşı tarafı çok rahat korkutabilir yeri geldiğinde. Çünkü bazen kafirlerin Müslümanlardan korkması gerekir. Bazen değil, çoğu zaman böyle olması lazım. İkinci ayet sureye dair. Lil kafirine leyse lehu dafi'. Kafirler diyor bunu ne yapamazlar diyor. Kendilerinden def edemezler. Şimdi birinci ayette demişti ki o azabı soran biri vardı değil mi? Bu noktada İbni Kesir diyor ki Nadir İbni Harif'dir bu müşriklerden bir tanesi, kendisi sormuş. Ey Muhammed demiş aleyhissalatü vesselam. Madem sen böyle çok şeysin, iddialısın iddianda, getir bakayım şu Allah'ın vaat ettiğin azabını. Ne zaman gelecekmiş diye acelede bulunmuş. Allah da diyor ki ikinci ayette buna cevaben devamında leyse lil kafirine leyse lehu dafi'. Hiçbir kafir onu def edemez diyor. Hiçbir kafirin de def etmeye gücü yetmez. Kıyamet günü kendisine fayda vermez. Devamındaki ayetler neden böyle olduğunu ortaya koyacak. Minallahi zil me'ariç. Arapça araca yükselmek demek. Hatta merdivene diyorlar. Hatta merdivene diyorlar, asansör gibi şeylere diyorlar. Niye? Yükseliyorsunuz, çıkıyorsunuz kademe kademe. Bu me'aricin ne demek olduğu hakkında seleften birçok izah gelmiş. Katade diyor ki faziletler ve nimetler sahibi Allah'tandır diyor. Aynı şekilde Katade tas'adu diyor. Ona çıkılan, kendisine yükselilen, ki Allah ne diyordu ayette? Güzel kelime ona ne yapar? Yükselir diyordu. Gene bu manada demiş ki me'ariçten kasıt insanın derecelerinin Allah'a yükselmesidir. İbadet ettikçe, ona yaklaştıkça. Aynı şekilde Allah'a isyan ettikçe de uzaklaştırılmasıdır. Gene neyle? Derecelerle. Yani insanın bir derecesi vardır Allah subhanahu teala katında. Ya yakınlığının bir derecesi vardır ya da uzaklığının bir derecesi vardır. Buna Bera'dan gelen hadis muvafakat ediyor ki hadiste güzel ruh kabz edildiği zaman, yani müminin ruhu bedeninden çekilip alındığı zaman فَلَا يَزَالُ يَسْعَدُ بِهَا مِنْ سَمَائِنِ لَا سَمَا diyor ki ruh bir gökten bir göğe yükselmeye devam eder. O temiz ruh, müminin ruhu ne yapıyor? Gökten göğe yavaş yavaş yavaş yavaş ne yapıyor? Yükseliyor. Hatta يَنْتَهِ بِهَا اِلَى السَّمَائِ اللَّتِ فِيهَا اللّٰهِ ta ki Allah'ın olduğu semaya kadar, yani Allah'ın olduğu derken Allah'a en yakın olan semayı kastediyor. Allah'ın olduğu yere kadar, sidretil münteha deniyor ya son nokta, güzel ruh oraya kadar yükselir. Ama tabii öyle ruhlar vardır, pis habistir o ruhlar. İsyan ve fıskla, şirkle, zulümle doludur o ruhlar. Onlar Allah'a yükselemezler. Neden namaz kılarken münafıkların göğüsleri göğe yükseliyormuşçasına daralır ki? Ayetteki ifade budur. O münafıklar namaz kılarken diyor göğüsleri göğe yükseliyormuşçasına daralır. Çünkü yükselemezler. Namaz müminin neyidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Mi'raç. Mi'raç, me'ariç zaten buradan geliyor. Aynı kelime. Yükselmek demek. Müminin miracıdır. Mümin çıktıkça ferahlar çünkü Rahman'a yaklaşıyor. Üzerindeki pislikleri atmış temiz bir ruh Rahman'a doğru yükseliyor. Ama şeytanlaşmış habis bir ruh, pis bir ruh nasıl yükselsin oraya kadar? Yükselemez, olduğu yerde kalır. İbnül Kayyim rahimehullah Kitabur Ruh adlı kitabında diyor ki öyle ruhlar vardır ki onların uykuları bile geceliğin ibadettir diyor. Onlar uyurken onların ruhları Rahman'ın arşının altında Rahman'a secde etmektedir diyor. Allah bizim ruhlarımızı böyle temiz ruhlardan kılsın. Sonra diğer ayette, dördüncü ayette diyor ki تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّهُ اِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِكْدَارُهُ 50,000 سنة. Melekler ve ruh ona miktarı 50,000 yıl olan bir müddette yükselirler. Ona miktarı 50,000 yıl olan bir müddette yükselirler. Şimdi burada İbni Kesir diyor ki 4 tane görüş vardır. Diğer müfessirler de aynı izahları yapmışlar. Çünkü bazı naslarla cem edilmesi gerekiyor. 50,000 sene nedir demişler. Birinci görüş, müfessirlerin toplamının mülakas edildiği zaman sözleri. Birinci görüş, bununla murad edilen şey demişler, en yüksek, arşa en yakın olan gök ile en alt derece arasındaki mesafenin sayısıdır demişler. 50,000 yıl. 50,000 yılda ne yapıyor? Yükseliyor. Melekler ve ruh 50,000 yıl mesafe giderek ancak yükselebiliyorlar. Arşa en yakın olan semaya, göğün en yüksek en uç noktasına. Bu İzah İbni Abbas'tan geliyor. İbni Abbas diyor ki Muntaha emruhu min esfelil aradin ila muntaha emruhu min fevkis semavati 50 elf sene. Diyor ki yerin en alt 7 kat yer ve 7 kat gök var. 7 kat yerin en altı ile 7 kat göğün en tepesi arasındaki mesafedir diyor Abdullah İbni Abbas. O 50 bin sene ayette ifade edilen şey. Bunu da İbni Ebi Hatim rivayet etmiş. İkinci görüş 50 bin yılda hani yükselir diyordu ya. İkinci görüş bununla müddet diyorlar Allah Azze ve Celle'nin bu dünyayı yarattığı ve kıyamete kadar var olan ömrünün sayısıdır diyorlar 50 bin yıl. Bu ikinci görüş dünyanın ömrü diyorlar 50 bin senedir. Bu görüşü de müfessirler İkrimeden rivayet ediyorlar. Diyorlar ki "Ed-dünya min evveliha ila ahiriha miktaru 50 elf sene." Dünyanın başından sonuna kadar olan ömrü 50 bin senedir diyorlar. "La yedri ahadun kem mada ve la kem baqiya illallahu azze ve celle." Ondan kaç sene geçti, kaç sene kaldı Allah'tan başka kimse bilmez diyorlar. Tabi bu 50 bin sene bizim saydığımızla değil. Allah Azze ve Celle'nin katındaki gün ile bizim şu andaki yanımızdaki gün sayısı ve zamanın miktarı aynı değildir. Bu nasıl bir şey diye biri soracak olursa akılcı, kelamcı veya ateist bir topluluk. Yaz günlerini ile kış günlerinin farkı en bariz örneğidir yani. Yaz günlerinin daha uzun olması ki gün 24 saattir yani 25'e çıkmaz. Ama bir bakıyorsunuz yazın uzunluğuna, bir bakıyorsunuz kışın kısalığına, değil mi? Zaman denen olgu her ne kadar maddiymiş gibi görünse dahi zaman denen olgu çok da böyle zahir olan, maddi olan bir şey değildir. Allah'ın dilemesiyle şekillenen, Allah'ın ol demesiyle olan bir şey. Kıyamet gününde zaman bugünkü zamandan ne olacak? Daha farklı bir boyutta var olacak. Bu da seleften gelen ikinci izahdır bu ayetin tefsirine dair. Üçüncü görüş ise اَنَّهُ الْيَوْمُ الْفَاصِلِ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هُوَ قَوْلٌ غَرِيبٌ جِدًّا diyor İbn-i Kesir. Üçüncü görüş ise diyor dünya ile ahiretin birbirinden ayrıldığı gündür diyor. Bu da diyor garip bir sözdür. Allah'ın doğrusunu bilendir demiş, bunu reddetmiş. قَوْلُ الرَّابِعِ dördüncü söz diyor اَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ bundan murad edilen mana kıyamet günüdür demiş. وَبِهِ قَالَ دَحَّقْ وَبْنِ زَيْتْ وَاِكْرِمَةِ İkrime ile İbn-i Zeyd ve Dahhak bu görüşte olanlarmış. Ve İbn Abbas'tan gene rivayet edilmiş ki diyor ki İbn Abbas bu ayetin tefsirinde "Huve yevmul kıyame cealehu Allahu Teala alel kafirine miktaru 50 elf sene." O kıyamet gününün vaktidir, miktarıdır. Allah diyor o günü 50 bin sene kılmıştır diyor. Gene bu manayı İmam Ahmed'in Müsned'inde rivayet edilen bir hadiste desteklemektedir ki Ebu Said el-Hudri'den geliyor. Kal dedi ki قِيلَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber'e bu ayetten soruldu. Denildi ki ya Resulallah فِي يَوْمٍ كَانَ مِكْتَرُهُ 50 أَلْفَ سَنَى مَا أَطْوَلُ هَذَا الْيَوْمِ Dediler ki ya Resulallah 50 bin sene bizim saydığımızda 50 bin sene Allah ayette böyle söylüyor. Dediler ki ya Rabbi bu ne uzun bir gündür diye sordular. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Nebi Sassam dedi ki وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bugünkü sapık maturidi eşarilerin tercüme ettiği gibi nefsimi kudret elinde tutan Allah'a değil nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki اِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ يَخَفُّ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِ مَكْتُوبَةٍ يُصَلِّيهَا فِي الدُّنْيَا Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o 50 bin senelik vakit mümine dünyada kıldığı bir vakit namaz ne kadar kısa ise o kadar kısa gelecektir. Allah azze ve celle ona kısa kılacaktır. Ama kafirler 50 bin sene. Ama nasıl bir 50 bin sene? Tıpkı kabustan uyanmak isteyip de uyanamadığınız bir kabusun sürekli devam ettiğini zannetmeniz gibi bir his. Kafirler de böyle kurtulamayacaklar yani. Bundan kendilerini uzak ve beri edemeyecekler. Allah mümine kısa tutacak, kafire o günü uzatacak. Gene İmam Ahmed'den rivayet edilen hadistir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor. مَا مِنْ صَاحِبٍ كَنْزٌ لَا يُؤَدِّ حَقَّهُ Hiçbir hazine sahibi yok ki hazinesinin hakkını iade etmesin. Yani hiçbir mal sahibi yok ki malının hakkını iade etmesin. Her şeyin hakkını kim belirler? Alemden Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Ömrünün miktarını o belirler. Ömrünü nasıl sarf edeceğini o belirler. Nasıl yiyeceğini, yiyeceği nasıl kullanacağını o belirler. Aynı şekilde nasıl namaz kılacağını o belirler. Aynı şekilde malı nereye harcayacağını o belirler. Diyor ki hiçbir mal sahibi yok ki malının hakkını yerine getirmesin. İlla ceale sahâife yehmi aleyha fî nâri cehennem. O hakkını iade etmediği malın yazıldığı sahifeler kıyamette etrafına dürülür ateşten bir şekilde cehennemin içerisinde. فَتُكُوَا بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ. Onunla diyor sırtı, yüzü ve cebhesi, yüzü, alnı ve aynı şekilde cenbuhu, yanları diyor bu sahifeler, ateşten olan bu sahifelerle diyor dürülür her tarafı. Ona azap edilir. Hatta يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهِ. Ta ki Allah kulları arasında hükmeder فِي يَوْمٍ. Öyle bir günde ki kâne miktâruhu hamsîne elfe sene. Onun miktarı 50.000 senedir. Mimme te'avuddûn, sizin saydığınız 50.000 senedir diyor hadiste. Thümme yara sebîlehu imme ilel cenneti ve imme ilen nar. Sonra Allah ya dilerse onu cennete ya da dilerse onu nereye götürecektir? Cehenneme götürecektir. Yani burada zekatı vermeyen, malının hakkını iade etmeyen insanların durumu anlatılıyor bu hadiste. Kendisine önce başta bir böyle bir sıkıntı, çünkü biliyorsunuz hani azap nerede başlıyor? Kabirde başlıyor. Ya kabirde kafire azap var, öyle değil mi? Başka? Mahşerde var. Güneş bir mızrak yaklaştırılmış, terler döküyorlar, kulak memelerine kadar kana boğulmuşlar, tere boğulmuşlar. Anladınız? Şimdi biri çıkıp dese ki bu nasıl bir iş? Cehennemden önce de mi adama işte burada eza var? Zaten kabirde başlıyor eza. Şeyle beraber başlamıyor. İnsanın cehennemin kapısından girmesiyle başlamıyor. O büyük azap oluyor artık. Burada da bu hadiste de, bu hadisi de İmam Ahmed Müsned'inde tahric etmiş. Az önce de ifade ettiğim gibi. 50 bin sene bir vakit geçtikten sonra Allah onu affederse cennete koyuyor, affetmezse cehenneme koyuyor. Zaten bu hadis de zekat vermeyenlerin kafir olmadığına delil olarak alimlerin getirdiği hadistir. Çünkü burada ne diyor? İmma ilal cenne ve imma ilan nar. Ya cennete ya cehenneme. Bu da bunun küfür olmadığını gösteriyor. Çünkü Allah ne yapmaz? Şirki affetmez, küfrü affetmez. Allah Azze ve Celle haram olan bir şey dilerse dilediği kulunu affedebilir. Buradan da ne çıkıyor? İnsan zekatın vacip olduğuna itikat eder ve hakkını vermezse günahkar bir fasık olur, kafir olmaz. Bunun delili çıkıyor. Bu da okuduğumuz 4. ayetin tefsiriyle alakalı müfessirlerin kaydettikleri bilgiler. Sonra 5. ayete geçince fasbir sabran cemile. Senden azabı istediler ya, acele et dediler. Allah da kafirlerin hiçbirisinin bu azabı kendilerinden def edemeyeceğini anlattı. Sonra diyor ki onların kışkırtmalarına aldanma. Fasbir sabran cemile. Sen güzel bir sabır ile sabret. Siz şimdi tevhidi arz ediyorsunuz insanlara. Ya senelerdir biz bu hikayeleri dinliyoruz. Sizin gibileri de anlatıyordu. Siz de 5 sene sonra siz de bizim gibi olacaksınız. 3-5 tane gençsiniz, bir araya gelmişsiniz. Hele bir evlenin, çoluk çocuğa karışın. Hele bir ticarete atının. Biz sizi o zaman göreceğiz. Biz de sizin gibiydik ama aklımız başımıza geldi. Allah bizi akıllandırdı. Nasıl akılsa sapıklığı hidayete tercih etmiş. Akılsızlığın adını da akıl koyuyor. Allah hep burada bize hitap ediyor. Siz bunların hiçbir sözüne aldanmayın. Fasbir sabran cemile. Siz güzel bir sabır ile sabredin. Bunu kim söyledi? Yakup Aleyhisselam söyledi. Yusuf'un gömleğini getirdiler kanla dolu. Dediler babacığım işte kurt Yusuf'u kaptı. Orada Yakup Aleyhisselam dedi ki bugün bana ne düşer? Fesabrun cemil. Güzel bir sabır düşer. Seleften birçoğundan rivayet edilir. Hazreti Ali'den, Ömer'den birçok sahabeye dayandırılır. Kula nimetten daha büyük bir sabır verilmemiştir. Sabırın diyor imanı olan misali, beynin, kafanın bedeni olan misali gibidir diyor Hazreti Ali radıyallahu anhu. Niye? Kafayı kestiğiniz zaman bedenin hiçbir işlevi olmaz. Siz de dinden sabırı kestiğiniz zaman din kalmaz ortada. Her şeye sabır. Küçük büyük her şeye sabretmek Allah Azze ve Celle'nin mümin kuluna verdiği en güzel nimettir. O yüzden doğruyu bildikten sonra, hakkı anladıktan sonra kendinden emin adımlarla yürümek müminin vasfıdır. Allah diyor ki fasbir sabran cemile. Bugün zayıfsınız, güçsüzsünüz, sayınız az ama siz güzel bir sabırla sabredin. İnnehum yaravnahu ba'ida ve narahu qariba. Onlar onu uzak görüyorlar ama biz onu yakın görüyoruz. E kafirler diyorlar, bunlar işte 3-5 tane genç diyorlar yani. Ne olacak ki bunlardan? İşte bir araya geliyorlar, biraz büyüseler tak kafalarına çökeriz. Hemen işte dağıtırız bunları. 3-5 tanesini hapsederiz, dağıtırız bunları. Siz onu uzak görüyorsunuz ama biz onu yakın görüyoruz. Siz böyle vurup dağıttıkça, vurup hapsettikçe Allah bizim sayımızı arttıracak. Allah'ın yardımı bize yaklaşacak. Musibet ve sıkıntı ve fitne had safhaya vardıysa orada Allah'ın yardımının geldiğinin, doğumun sancılarının arttığını, artık doğumun yaklaştığını anlarız biz. Bütün Kur'an ve sünnet nasları bunu ortaya koymuştur. Eğer müminler sabreder iseler, ki tekrar söylüyorum, tevhide sabretmek meseledir. Yani şaşılacak şey bir adamın tevhidi nasıl kabul ettiği değil, tevhidde nasıl sebat ettiğidir yani. Yoksa tevhidi herkes kabul ediyor. Piyasa kendini tevhidi zanneden müşriklerle dolu. Çıkın 50 bin tane topluğa, benim anlattığım gibi ders anlatan binlerce müşrik var yani. Hesapta Kur'an tefsir ediyorlar. Gırtlaklarından aşağı inmemiş ayetler ve hadisler. Herkes bir şeyler anlatıyor. Neye çağırıyor? Şirke çağırıyorlar, küfre çağırıyorlar. O yüzden biz bu din üzere sebat edersek, Allah bizi sabırla rızıklandırırsa emin olun insanların hepsi bize tabi olacaklar. O gün de yakındır. Uzak görmeyin yani. Ama nerede düğümleniyor mesele? Bak bir önceki ayete bak. Allah kelimeleri yerli yersiz koymaz. Fasbir sabran cemile innehum yaravnehu ba'ide ve nerahu karibe. Sen güzellikle sabret, onlar uzak görüyorlar ama o yakındır. O yüzden biz sabredersek neyimiz artar? Zaferi yakın görmemiz artar. Ama biz sabrı kaybettiysek bizim o gelecek şeyi uzakta görmemiz başlayacaktır ters orantılı olarak. O yüzden sabır, sabır, sabır, sabır. O yüzden İmam Şafii Asr suresi için ne diyor? Bu dinin üçte biridir diyor, değil mi? Bu Kur'an'ın üçte biridir. Üçte birine denktir bu sure. Asr suresi. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilussâlihât ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Hakkı ve sabrı birbirine tavsiye eden insanlar. İman edip salih amelin ardından o kadar müminin vasfı içerisinden Allah subhanahu teala sabrı çekmiş almış. İlim talep etmenin ilk şartı sabırdır. Okumaya sabırdır. Hıfza sabırdır. Tam bitirdin, okudun. Ondan sonra başkalarına anlatmayı sabretmek. Öbür adama anlatmaya sabredeceksin. Ona da anlattın. Sonra eza gelecek. Çünkü ilim eşittir amel. Müslümanın öyle olması lazım. Ezaya sabır. Ezaya sabrettin, Allah sana nimet verdi, devlet verdi, güç verdi, makam mevki verdi, saltanat verdi. Makama sabrın, sabır. Kolay mıdır makama sabretmek? Sabır ne zaman bitmiş ki? Sabır hiçbir zaman bitmez. Mezara girene kadar bitmeyecek. Sahabe aç kaldılar, sabrettiler değil mi? Ebu Zer geldi. Mekke'deyken işkenceler arttığı zaman Kabe'nin yanında Nebi Sassan da uyumuş. Hacerul şeyin orada makam İbrahim'in duvarına yaslanmış uyuyor aleyhissalatü vesselam. Ebu Zer gelmiş, ya Resulallah Allah'a dua et artık, bu işkenceler biz artık dayanamıyoruz yani. Allah'a dua et de Allah bunu bizden savsın, bize Rabbimiz yardımını rahmetini göndersin diyor. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Vallahi sizler çok acelecisiniz. Sizden önce bir adam dini için getirilirdi, bir kuyu kazılır içerisine koyulurdu da demir taraklarla etleri kemikleri birbirinden ayrılırdı ve kör testerelerle kafaları ortadan ikiye ayrılırdı da gene dinlerinden dönmezler diyor. Sabredin vallahi diyor, öyle bir gün gelecek ki kadının bir tanesi San'a'dan yola çıkacak, Şam'dan yola çıkacak, tek başına devesinin üzerinde hac edip geri dönecek. Eman ve emniyet içerisinde. Gene Sadra, Hadramaut ve Sana'a arasında Yemen tarafındaki bir bölgedir. Orada bir çoban hani seyahat ederken koyunları için yalnızca neyden korkacak? Oradaki eşkıyalardan, oradaki kurtlardan korkacak. Normalde eşkıyalar saldırıp alıyorlar malları, yol kesiciler. Sadece kurtlardan korkacak. Yani o kadar eman ve emniyet olacak. Neyin sonunda olacak o eman ve emniyet? Sabrın neticesinde olacak. Sabır olmazsa Beraberinde bu gibi şeyler de gelmez. O yüzden sabır bütün nimetleri kula getirecek ilk ve temel meseledir yani. Mala sabretmek, fakirliğe sabretmek. Neredeyse diyor fakirlik küfür olacaktı diyor. Cehennem fakirlerle dolacak. Değil mi? Zenginlik de keza öyle. İnsanlar zenginliğe sabredebiliyorlar mı? Cennete ilk girecekler diyor, fakirlerdir diyor hadiste. Zenginler giremeyecekler önce. Niye? Malın hesabı var. Fakirin verecek ne hesabı var ki? Zaten fakirdi, muhtaçtı yani. Onun verecek bir hesabı yoktu. Ötekinin hesabı var. Önce bir onun hesabını verecek. Bak bu kadar mal gelmiş. Allah diyecek nerede harcadın? Bir döküman ver bakalım yani. Fıska, fucura, küfre, masiyete, boş şeylere, boş işlere. Yok. Allah onun tek tek kalem kalem hesabını soracak. Müşrikler sadece cehaletlerinden küfretmiyorlar. Bakın müşriklere siz bugün tevhidi arz ettiğiniz zaman adamlar hesap yapıyorlar. Adam şimdi iman edecek, karıyı düzeltecek, çocuğu düzeltecek. Hadi onlar da düzelsin. Çok seviyorlar. Babanın sözünü dinliyorlar. Düzeldiler. Sonra adam para kazanıyor. Önceden nefsi istiyordu yayladan bir ev. İşte nefsi istiyor deniz kenarından bir ev. Nefsi istiyor bu araba eskidi. İşte bunun bir üst serisi çıkmış. Şu güzel işte 2012 kasa şu model. Şöyle böyle. Değil mi? Adam parasını nasıl harcayacak? Nefsinin istediği gibi harcayacak. Şimdi Müslüman olunca orada bir kota var. Artık yok. Neye göre harcayacak? Allah'tan korkarak harcayacak. Şuraya bu kadar verecek, buraya bu kadar verecek, buraya bunu yapacak. Çünkü artık ne dedi? Rabbim Allah dedi. Boynundaki ipi kime uzattı? Allah'a. Malı kime teslim etti? Gene sahibine, asıl sahibine. Evet. Fasbir sabran cemile. Allah başka bir ayette bu ayetin tefsirinde şu ayeti getiriyor müfessirler. Başka bir ayette diyor ki يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ Onlar diyor onun hakkında acele ettiler. İman etmeyenler, kafir olanlar. Ahiret hakkında. Yani azabın gelmesi hakkında. O iman edenler ise مُشْفِقُونَ مِنْهَا Şefaka, Arapça fidanın topraktan biterken toprağa yarması var ya, ona kullanılan kelimedir. Muşfikûne minhâ, yani o dehşetli günün azabından korkarlar. Yarılırcasına böyle, çatlarcasına korkarlar. Ve diyor ki, وَيَعْلَمُونَ اَنَّهَا الْحَقِّ Onlar bilirler ki o hak gündür. Yani onda hiçbir şüphe yoktur, gelecektir. Ardından 8. ayet يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ O gün kıyamet günü geldiğinde gök kelmuhli böyle olacak diyor. İbni Abbas ile Mücahit diyorlar ki muhil ne demektir? كَدَرْدِ الزَّيْتِ diyorlar. Zeytin posasının çıkarılmış halidir. Yani zeyt dediğim zeytin yani. Zeytinin posası çıkarılmış halidir. Yani ezilmiş paramparça. Normalde dalından toplandığında nedir zeytin? Böyle bizim soframıza geldiği gibi kırışık değil. Onların yağı çıkarıldığı için öyle geliyor. Normalde pürüzsüzdür değil mi? Zeytin. Posası, çekirdeği, suyu, muyu çıkarıldıktan sonra ne olur? Paramparça, bitap bir haldedir zeytin. Gök de böyle paramparça olacak. Evet. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْاِهْنِ Bu diğer ayet diyor ki Allah Azze ve Celle dağlar da ne gibi olacak? كَالْاِهْنِ Gene Katade ve Mücahit de diyor ki kel'ihin yünün kabarmış haline denir diyorlar. Dağlar kabartılacak. Yani dağlar yerinden oynayacak artık. Bakın işte son dönemlerde bütün jeoloji uzmanları falan haberlere çıkıyor konuşuyorlar. İşte şu yanardağ hareketi geçmiş, bu hareketi geçmiş, bu böyle olmuş, şu şöyle olmuş. İşte uzun zamandır gerçekleşmeyen tektonik hareketler meydana gelmiş de falan da filan da yeni fay hatları çıkmış ortaya da. Allah Azze ve Celle vade haktır, kıyamet gelecektir. Bunların hepsi kıyametin alametidir ya. Daha insanlar hiçbir şey görmediler ya. O iki tane kasırga, tufan, deprem zannediyorlar ki azaptır bunlar. Ya Allah İsrailoğullarının tepesine gökten kurbağa çekirge yağdırmış yani. Musa Aleyhisselam'ın kıssasının anlatıldığı ayetleri biliyorsunuz. Gökten çekirge yağdırmış üzerlerine. Kurbağa yağdırmış Allah subhanahu wa ta'ala. Yani belki gün gelecek insanların tepesine böyle şeyler yağacak yani. Kuşlar bir ara intihar ettiler. Patır patır dökülüyordular bir yerlerde. Arılar topluca intihar ediyorlar. Yani Einstein gibi bir kafir bile diyor ki arılar diyor ölürse, yok olursa dünyanın ömrü 7 veya 10 senedir diyor bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü arı dediğiniz şey dünyadaki bitkiyi, Allah her şeyi sebep sonuç ilişkisine bağlamış. Bu bitkilerin yeşermesini, döllenmesini sağlayan bir şeydir. Öyle bir canlıdır yani. Şimdi insanlar arıları ölmesine sebep olacak o kadar azgınlık yapıyorlar ki ayette diyor zaharal fasadu fil barri vel bahri bima kesebet eydinnas. İnsanların elleriyle kazandıklarından dolayı karada ve denizde fesat çıkar. Elleriyle kazandılar, hesapta daha çok mal arttıracaklardı, azgınlık yapacaklardı. Şu anda fesat çıktı. Vallahi ben kendim için zaten korkuyorum da Allah şahittir çocuklarım için korkuyorum ben. Eğer ben çocuğumu düşünen bir baba ise bana düşen Allah yolunda hakkıyla teslim olup cihad edip Allah yolunda mücadele edip yani yarın çocuklarımı kafirlerin şerrinden koruyacak bir toprağa çocuğumu yerleştirmemdir yani. Yoksa vel iyadu billah çocuklarımızı büyük şerler bekliyor. Bugün bizim içerisinde olduğumuz şerri görüyorsunuz. Ne kadar çok her tarafta şer fesat almış başını gitmiş. Yarın çocuklarımızın halini düşünelim yani. İnanın daha beter, daha kötü günler belki de bizi bekliyor. Vel iyadu billah. O yüzden Müslüman bugünlerde gücü yettiği kadar yarın için yatırım yapacak. Nedir o yatırım? Dini, tevhidi tebliğ edebildiği kadar insana tebliğ etmek ve vakti geldiğinde Allah yolunda hicret edip, Allah yolunda cihad edip, Allah'ın dinini ikame edecekleri bir topluluğa, bir toprağa yerleşmesidir insanın. Aksi takdirde siz, biz, işte Almanya'daki tevhidi bilen 3-5 tane adam, Fransa'da tevhidi bilen 3-5 tane adam, yoksa Hollanda'da tevhidi bilen 3-5 tane adam, kimse anlatmakla ne tamamıyla Hollanda'yı ne tamamıyla Fransa'yı Müslüman edemez. Çünkü kafirlerden bir taife vardır, onlar sözden anlarlar, tebliğ edersiniz Müslüman olurlar. Bir taife vardır ki onların anladığı tek bir dil vardır, o da kılıçtır. Onlar başka bir şeyden anlamazlar. İşte o anda ki o an tabii ki Allah'ın kaderiyle kevni olacak bir şeydir. Vakıada Allah Azze ve Celle o vakıayı oluşturacaktır, yaratacaktır. O anda da onlarla gerektiği gibi konuşacaksınız. Diğer dille artık konuşmak bitmiştir onlarla. Evet. وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا. O gün hiçbir dost, hiçbir dostu sormaz. Hepimiz burada az çok, kimi kimiyle biraz fazla, kimi biriyle biraz daha eksik olmak kaydıyla. Herkes birbiriyle dost. O gün hiç kimse kimseye sormayacak. اَلْاَخِلَّا يَوْمَ اِذٍ عَدُوٌ بَعْدُهُمْ بَعْدٍ. O gün dostların bir kısmı bir kısmına düşmandır illel muttakun. Allah'tan korkup da dost olanlar müstesna. Allah bu ayette de aynısını söylüyor. Maarif suresi 10. ayet. وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا. O gün dost dostu sormaz. يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمَ اِذٍ بِبَن۪يهِ. O gün onu gördükleri zaman mücrim, günahkar kişi temenni edecek ki keşke bu azaptan kurtulmak için çocuklarımı fidye versem. Hani fidye versem de Allah beni cehennemden çıkarsa. Kim? Çocuklar. Bugün Allah'a ortak koştuğu çocukları verecek kıyamet günü. Puta secde ettiriyorlar ya her gün çocuklarını. Bir de yemin ettiriyorlar açtığın yolda, açtığı yol işte şeriatı kaldırıp demokrasi küfrünü yerleştirmek. Gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim diye yeminler ettiriyorlar ya, putlara secde ettiriyorlar, kafirlerin dinini öğretiyorlar ya çocuklarına. Aman işte çocuğumuz makam mevki sahibi olacak, aman çocuğumuz okuyacak, bir yere gelecek, ekmek kazanacak diye. Kıyamet günü cehennem azabını görünce, Allah'a küfürlerinin karşılığını görünce diyecekler ki لَوْ يَفْتَد۪ي يَوْمَ اِذٍ بِعَذَابِ بِبَن۪ي. O gün keşke ben çocuklarımı fidye versem cehennemden kurtulmak için. Allah diyor ki yok. Çocuk da versen yok. Teklif devam ediyor. يَوْمَ اِذٍ بِعَذَابِ مِنْ عَذَابِ يَوْمَ اِذٍ بِبَن۪ي وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِي. Ya Rabbi o yetmediyse arkadaşlarımı, kardeşlerimi vereyim ya. Bu karındaşlarım işte. Hani dünyadayken tekfir edemedim ya. Ya babamın oğlu şimdi nasıl tekfir edeceğim? İşte arkadaşımdır 7 kişilik 10 senedir 15 senedir. Nasıl şimdi diyeceğim o adam küfür üzere? Onları vereyim ya Rabbi. Onlar zaten beni saptırmıştı. Onlar da beni senin dinden süslü sözlerle alıkoydular. Yok gene olmaz. Bir yetmedi. Olmuyor mu ya Rabbi? وَفَصِيلَتِهِ اِلَّتِي تُعْوِي. Ya aşiretimi vereyim, akrabalarım yok mu? Benim geldiğim bir soy yok mu? Hani ırkım için birilerini vurdum ya, Kürtler Kürtçülük için vurdular, Türkler Türkçülük için vurdular ya. Türk diyecek ki Türklerin hepsini vereyim ya Rabbi kurtar. Kürt diyecek Kürtlerin hepsini vereyim kurtar beni ya Rabbi. Arap çıkacak diyecek Arapların hepsini vereyim kurtar beni ya Rabbi. Yok, gene olmaz. Ya Rabbi hiçbiri mi olmaz? Olmaz. وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Yeryüzünde kim varsa onu vereyim ya Rabbi. Çıkar beni bu azabın içinden. Yeryüzünde kadın, erkek, çocuk, yaşlı kim var? Trilyonlarca adam mı gelmiş geçmiş? Hepsini al ya Rabbi. Yeter ki beni çıkar yani. Şimdi vatandaşın biri geldi. Bir şeyler anlattı. Dedi ya hocam dedi. Şimdi dedi biz kafir miyiz dedi yani. Yani biz dedi hiç mi Allah'a iman etmiyoruz? Ya kardeş dedim. Şimdi bana o soruyu sormadan önce ben sana şunu izah edeyim ki sen işin ciddiyetini anla. Sen hala ben sana diyorum ki bak bu üzerinde olduğun şey küfürdür. Bu halde Allah seni bağışlamaz. Sana şaka gibi geliyor. Ya diyorum Allah benim karımı çocuğumu seni cehenneme koysun. Ya beni koymasın kardeşim. Ya diyor hocam öyle de söylenir mi diyor. Ya öyle söylemiyorum da ayet böyle diyor. Ben ne yapayım yani. Ben ona görüyorum işte Allah haber vermiş. Kıyamet günü biri böyle söyleyecek. Karımı al çocuğumu al diyecek. Ya ben cehenneme girmeyeyim de kim giriyorsa girsin bana ne arkadaş. Adam dini anlatıyorsun. Ya şimdi sen güzel söylüyorsun da şimdi Bolivya'da bir tane adam var. Adam doğmuş anası ateşe tapıyor babası suya tapıyor. Bu şimdi ne olacak? Ya sana ne olacak? Sen kendini bir kurtar cehennemden. Benim nenem var köyde 60-65 yaşında şöyle böyle. Ya sana ne nenende? Sen kendini kurtar arkadaş. Benim babam nerede? Senin baban ateşin dibinde. Sana ne babandan? Sen kendini kurtarsana. Şeytan hep insana bu açılardan yaklaşıp Allah'ın dininden alıkoymuştur. Tevhidden alıkoymuştur. Ama kıyamet günü insan hepsini fidye verecek. Ya Rabbi beni kurtar, beni çıkar. Bu ayetleri tabi ayetin 14. ayeti bitireyim. ثُمَّ يُنْجِي Yeryüzündeki herkesi verecek ki ta ki sonra kurtulsun. Bu ayetleri tasdik eden ve bu ayetlerle aynı manada olan başka ayetler var. Mesela Allah Azze ve Celle'nin Abese suresinde bize vahyettiği şu ayetler. Allah diyor ki يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ O gün kişi kardeşinden kaçar. وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ Annesi ve babasından. وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ Arkadaşları ve çocuklarından kaçar. لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَ اِذٍ شَأْنُ يُغْن۪يهِ O gün herkesin yetip de artacak kadar işi vardır diyor. Herkes birbirinden kaçar çünkü ayıplar artık ortaya dökülür. Allah sadece insanı dünyada rezil etmekle bırakmaz ki. Kafirleri sadece bir kısmını bakın kafirlere. Rezillikleri. Bir tane işte şeytanın kulu var. Senelerce insanlar Allah'ın yolundan saptırmış. İşte bunun ilahları var. Sahte insandan ilahları var. Bu adamı alaşağı edecekler. Şimdi maşa gibi kullandılar bir dönem maslahatları için. 5-10 sene. Şimdi bunu alaşağı edecekler ya. Buna zamanda fuhuşun kapısını açmışlar. Ondan sonra ne bileyim böyle yolsuzluğun kapılarını açmışlar. Haksız yere para kazanmanın kapılarını açmışlar. Bunları da belgelemişler. Aşağı alacakları zaman tak bütün medyaya dağıtıyorlar bu belgeleri. Dün herkesin gözünde ulaşılmaz olan adam dünyanın en rezil adamı oluyor bir gecede. Basın yayın organlarının hepsi flaş geçiyorlar. Diyorlar falan yerde zina yapmış, fuhuş yapmış. İşte belgeleri yok dansöz oynatmışlar, alem yapmışlar, içki içmişler, şunu yapmışlar. Sanki yapmadıkları halde hepsi yapıyorlar. Ondan sonra biriyle işi bittiği zaman onun yolsuzluğunu döküyor ortaya. Bütün mal varlığına el koyuyorlar. Önce koskoca Amerika'yı Motorola'yı dolandırdı Cem Uzan. Sonra geldi devleti dolandırdı. Adamı bir gecede rezil ettiler. Bütün mal varlığına el koydular Türkiye'de. Kaddafi o kadar malı peşkeş çektiler. Sonra İtalya devleti şu anda Kaddafi'nin bütün mal varlığına 11 trilyon dolar değerindeki mal varlığına el koymuş. Kaddafi'nin İtalya devleti. Rezil ettiler. Hem dünyada rezil oldular hem ahirette rezil oldular. Nice kahramanlar var. Hiçbirini kimse tanımıyor. Allah'ın salih kulları onlar izzetli bir şekilde Müslüman öldüler. Kıyamet günü izzetli olacaklar. Bu kafirler de hem dünyada rezil oldular hem de kıyamet günü insanların huzurunda rezil olacaklar. Gene Allah Subhanahu ve Teala başka bir ayette diyor ki vahşav öyle bir günden korkun. Yevmen la yeczi validun an veledihi. Öyle bir günden korkun ki o gün valid velede fayda veremez, bir şey yapamaz. Yani anne baba çocuğuna fayda veremez o gün. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَزْ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. Hiçbir çocuk da anne ve babasından bir şeyi gideremez. O yüzden insanın dünyadayken Allah'a isyanına sebep olan etkenlere ve Allah korusun, وَالْاِيَذُ بِاللّٰهِ Allah küfretmesine sebep olan etkenlere bir bakıp bu ayetleri kendine hatırlatması lazım. O yüzden kadınsa at üzerine bir çizik, çocuksa at üzerine bir çizik, arkadaşsa at üzerine bir çizik, erkek kardeşinse at üzerine bir çizik, baban amcan halansa at üzerine bir çizik. Çünkü kıyamet günü hepsi birbirine düşman olarak gelecekler Allah'ın huzuruna. Diyecekler ki insanlar, ya Rabbi insten ve cinden bizi saptıranları bize göster de ayaklarımızın altında onları yok edelim, ezelim diyecekler. Allah o günde bizleri kurtarsın. Rabbim bizleri bu şekilde birbirine düşen değil de kıyamet günü birbirine destek olan Müslümanlardan eylesin. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Şimdi